Estas son las mañanitas, super barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts de nou al programa Ràdio UB de Vivienda, al 104.5 de la freqüència modulada per Ràdio Bronca. Doncs avui estem de serveis mínims, és així, Artur? Sí. I desesperados, además. Desesperados. Doncs avui estem de serveis mínims per un molt bon motiu, i és que ara mateix s'està produint la concentració per començar la manifestació pel dret a l'habitatge. Quan dic ara mateix m'estic referint a avui, diumenge, dia 25 de setembre. Que això sempre ens despistem, que hi ha reemissions i reescutxes des d'internet. Doncs a veure, si ens estàs sentint en directe, és avui dia 25 de setembre, doncs que sàpigues que ara mateix la gent s'està reunint a Plaça Catalunya a les 6 en punt, s'està reunint a Plaça Catalunya per començar una marxa pel dret a l'habitatge. Bueno, esta marcha por el derecho de la vivienda la convoca la plataforma de afectados por la hipoteca juntamente con otros colectivos, todos los demás colectivos que se han encontrado por el camino que luchan por el derecho a la vivienda digna. Así que me acuerdo de memoria, pueden ser comisiones de base, sindicats ferroviaris, associació de veïns i veïnes, la FAP, Intersindical Alternativa de Catalunya, Plataforma per Afectats per la Hipoteca, associació 500 per 20, lloguer públic i assequible, UB de Vivienda, ay, esto me suena, UB de Vivienda. Esto, sí. Ay, sí. Estos, pues. Y Acampada Nou Barris. Sí, bueno, en las acampadas en general, ¿eh? En general, perdón, todas, perdón. Todas. No se ofendan ustedes. Pero es que Nou Barris, como nos tira un poco más, pues eso. Ahí. I doncs res, doncs tenim així una part de la plantilla que està allà baix, que està a la manifestació, i l'altra part de la plantilla que estem aquí. Si de casualitat ens estàs sentint des de la manifestació, ens pots trucar al 93 359 49 00, que és el telèfon de Bronca. Ay, perdona, ¿y lo puedes repetir el teléfono? Sí, puc repetir. És el 93 359 49 00. Bueno, y sobre todo esto de la manifestación, quería decir que esto, la idea de esta manifestación no es que se quede en una manifestación, en manifestar esto, sino que es el principio de una gran amistad, de toda una campaña que ha de culminar en que tengamos derecho a una vivienda digna de carácter popular. Uh-huh. Una campanya que, com a mínim, dic com a mínim perquè va començar molt abans, però com a mínim el 2006 va tenir un fort empujón des de UB de Vivienda, quan es va crear UB de Vivienda, que va començar amb les manis aquelles multitudinàries. Sí que és cert que, per exemple, el moviment Ocupa feia molts anys que reivindicava el derecho a techo, i ara sembla que es torna a reactivar una miqueta la cosa, és així? Sí. De hecho, este viernes hubo otra manifestación que yo empezó ahí en Jardinet, y bueno, y vendrán más y dentro de muy poco ya estarán iremos por informando. Todas partes. Sí. Molt bé, doncs, com sempre, és que ens faltaven els madness aquí de fons. Ai. Doncs després d'aquesta presentació una mica sui generis, us acabarem d'explicar de què va això de Ràdio UB de Vivienda, que és un programa quinzenal que fem aquí per Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada, que ens pot sentir de moltes altres maneres que no sigui per l'FM. Ens pot sentir, per exemple, per internet, des del podcast. Anem prenent nota. I el podcast hi pots arribar a través de radiobronca.info. Últimament la web ens està donant alguns problemilles, però si tu poses a qualsevol buscador podcast Radio Bronca, doncs allà ens trobaràs. Allà anem penjant els programets que anem fent, i l'emissió en directe des d'internet també la pots escoltar a radiobronca.info. Tenim un blog, però avui ens falta el Paco. El nostre blog és... no me'n recordo. Radio de Vivienda blogspot.com. No sé, falta algo. Paco, da la cara. I també pots contactar amb nosaltres al correu radio v de vivienda, radio v de vivienda, @gmail.com. Així doncs, que no et queixaràs, tens moltes formes de posar-te en contacte amb nosaltres, d'alabar-nos, de criticar-nos, de comentar-nos, o de dir qualsevol cosa que et passi per la... cajonera. Cajonera, gràcies, m'havia oblidat aquesta paraula. Doncs això, aquí estarem avui de 6 a 7 i en diferit doncs, les diferents repeticions. Avui portem informació, això, sobretot el plantejament d'aquesta mani, després farem un remix de l'escrit que convocava a la manifestació. També parlarem una miqueta de la concentració del dijous 22 de setembre. No sé si algú d'aquest programa hi va poder assistir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En tot cas, això, parlarem d'aquesta concentració i també tenim informació sobre un possible desallotjament. A mi no m'agrada dir desallotjament quan encara no ha passat. És un possible desallotjament del centre social ocupat 3 Volta Rebel, aquí al barri de la Prospe. I, bueno, més que nosaltres, com que hem tingut l'oportunitat d'apropar-nos a l'Ateneu Rebel, ja que no ens queda gaire lluny, hem gravat una convocatòria que ens han fet ells mateixos i serà el que punxarem. Així doncs, tenim aquesta informació per distreure aquest diumenge de tarda, si és que no estàs a la manifestació pel dret a l'habitatge. I si estàs ahí, recorda que puedes llamar al... i dar-nos... y complementar este programa con, de hecho estamos esperando las llamadas. Está el teléfono en rojo ahí. Doncs bé, el telèfon és el 93 359 4900. Som diumenge 25 de setembre i són les 6 i 10 de la tarda. Doncs bé, avui com és un programa una mica sui generis, com ja hem dit abans, l'Artur proposa un canvi radical en la nostra programació habitual. Doncs si ara vindria la sintonia de les notícies, l'Artur proposa una cançó. Digues, què ens ofereixes? Jo proposo una cançoneta. La cançó és de l'Ovidi Montllor, però està interpretada per Inadaptats. Número... 2. Doncs mentre busquem aquesta cançoneta de l'Ovidi Montllor, com es diu el disco? El disco es diu Inadaptats, homenatge a Ovidi, i la cançó és una que és així, com es diria, irònica. Es diu Va com va. Molt bé, doncs Va com va, aquest programa també Va com va, esperem que la musiqueta soni correctament, i aquí us deixem amb Va com va. Doncs va com va, va com va, perquè aquest CD sembla que està una mica ratllat, així que haurem de... tens alguna altra proposta del mateix disc? Jo podríem fer una segona oportunitat. Podremos provar una que es diu Tot explota pel cap o per la pota? Molt bé, Tot explota, a veure si no ens explota la cara aquesta vegada. Ja volem el passem ser. ¿Qué pasa, troncos? ¿Están escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genial! ¡Me mola! Bé, doncs seguim aquí a Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Broncal 4.5. Desgraciadament no hem pogut aconseguir acabar la cançó perquè estava el CD malmès, però tot i així seguirem fent talls musicals amb aquest CD. Tira'l, tira'l ja per la finestra. Doncs seguirem fent talls musicals. I el que sí que volíem fer ara és fer-vos 4 cèntims de les reivindicacions que han portat a avui a diferents persones i diferents col·lectius, com deia abans l'Artur, sí, a manifestar-se pel dret a l'habitatge. No sé, Artur, vols llegir tu les reivindicacions? Les llegeixo jo, poso una miqueta de música. Què hem de fer? Què hem de fer? Aquí ens falta una mica de seny, eh? Carles, de la cara. En fi, mira, si de cas posem una mica de flamenquillo, que sempre va bé de fons una mica de flamenco. Ai, ai, ai, ai. Aquí està. I llegirem això, les reivindicacions. Mira, reivindiquem, diu, a les administracions... Aquestes reivindicacions les he tret de la pàgina 500x20 i, com deia l'Artur, és un manifest consensuat amb, també amb Plataforma pel Dret d'Afectats per la Hipoteca, perdó. I diuen així: reivindiquem a les administracions catalana i locals l'aturada immediata de qualsevol desnonament que impliqui que la família es quedi sense sostre. Helen! També reivindica que els serveis socials es regeixin per uns protocols garantistes de l'habitatge. És a dir, que imagino que no sigui un dret subjecte a les places que hi puguin haver en un alberg o a les places que hi puguin haver en els habitatges d'acollida, sinó que sigui un dret garantit, és a dir, un dret universal. És a dir, que no sigui com la PIRMI. Malauradament famosa en aquests últims temps. I finalment, a més, s'exigeix un increment espectacular del nombre d'habitatges socials i d'emergència amb un preu que mai no excedeixi el 20% de la renda familiar. Y también que una de las reivindicaciones de 500x20, sí, con el tema de la vivienda social, del alquiler social, es que se parte que lo que es lo mal llamado piso social, lo mal llamado protección oficial, no es social, no es un alquiler social, teniendo en cuenta que los requisitos para acceder y muchas veces los precios que piden no son asequibles para muchos sectores de la población. Ajá. Entonces, seguimos. Pero era esta puntualización que ellos remarcan bastante, de si, bueno, y que el alquiler social sea realmente social. Ja. Bé, de fet, el nom de 500 per 20 ve d'això, no? De 500 pisos al 20% del sou. Sí, exactament. Molt bé. I doncs seguim, i l'última reivindicació és una bossa d'habitatge social que es pot omplir amb els pisos buits de l'administració i els pisos embargats per les entitats financeres. És a dir, que d'alguna forma es doni ús a aquesta bossa de pisos abandonats que hi ha arreu de l'estat espanyol dels països catalans. En fi, manifestació pel dret a l'habitatge contra els desnonaments, per la dació retroactiva i l'habitatge social. Diumenge 25 de setembre a les 18 hores, plaça Catalunya, és a dir, fa exactament 20 minuts. Recordem que ens podeu trucar al 93 359 49 00 si esteu a la manifestació i explicar-nos una mica com està anant. ¿Sabes que hay una cosa de todas estas reivindicaciones? Sí. Que es curioso, pero ha habido una campaña que se ha urdido en diciembre de 1976 aquí en Nou Barris, que se llamaba, la campaña era Sí el Plan Popular, Plan Comarcal No. Y tenía mucho que ver con eso, con la especulación, con el acceso a servicios y a vivienda. Y mira tú, por ejemplo, que en Nou Barris, en 1976, el Plan Popular este exigía, uno, la compra de solares vacíos del ayuntamiento, inmediata municipalización del suelo de cara a evitar la especulación, la realización de planes populares concretados en asambleas generales de cada barrio, donde se concreten los equipamientos necesarios y su inmediata realización por el ayuntamiento. y pedir responsabilidades al ayuntamiento y la necesidad de control efectivo de este aún en marco democrático. Esto en 1976 ya era una demanda popular. ¿Sabes qué pasa, Artur? Que creo que no te están oyendo nuestros oyentes. Y algo está pasando. ¿Tú te oyes a ti mismo? Yo no. Pues un segundito, que voy a poner el flamenco y voy a asegurarme de que esto esté funcionando. Ser. Bueno, a lo que todo indica, Clara estaba haciendo un monólogo a lo largo de vamos de programa. Y tantos boicotes al Artur, pero me has cubierto. Ya sé que hablo mucho yo. He intentado silenciar tu palabra, Artur, perdóname. Puedes continuar, o puedes empezar. Bueno, saludo, hola. Hemos descubierto que por problemas técnicos, todo lo que yo decía... Tampoco es que fuera tan importante. Hombre, pero tenía el suqué, tenía el suqué. Pues que no se escuchaba. Bueno, pues eso, que somos dos en el programa hoy y... Y nos faltan neuronas aquí. Si no sumamos tres, no hacemos nada. Però ens estaves explicant algo interessant que m'agradaria que repetissis per als nostres oients. Bueno, lo que explicava es que, bueno, he estado con una lectura interesante que se llama... Construint la ciutat democràtica, el moviment veïnal durant el tard del franquisme i la transició, de Carme Molinero i Pere Issàs, coordinado por ellos, tiene más autores, y habla de las reivindicaciones y de las luchas de movimiento vecinal durante los últimos años del franquismo y de cara a la presión que se ejerció y también en la construcción de las ciudades durante los primeros años de la llamada democracia. Uh-huh. Y entonces comentaba justamente ahora que aquí en Nou Barris, en 1976, se movilizó un plan popular, los vecinos tenían una campaña que se llamaba Sí, Plan Popular, Sí, Plan Popular y Plan Comarcal No. Uh-huh. Y entre las reivindicaciones estaba, pedían se exigía al ayuntamiento la compra de los solares vacíos y la municipalización del suelo de cara a evitar la especulación. Uh-huh. Además de que se exigía que desde los barrios, las asambleas de los barrios tuvieran poder de decisión sobre los usos del suelo público. Bueno, esta era una campaña de 1976. Sí. Y parece que, bueno, ahora estamos volviendo a mover las asambleas de barrios y... Uh-huh. Parece que dentro de poco llegaremos a... No, y las reivindicaciones son muy parecidas ahora, las reivindicaciones que leías de la manifestación de hoy. Uh-huh. Pero parece que por razones que no vamos a mencionar y no tampoco cal, se han caído en el olvido, pero... Bueno, no, uh-huh. Pero... Estaven un poco escondidas, ¿no? Mira, ¿podrías dir la reseña del llibre? Pues sí. Mira, leo aquí lo que pone en la contraportada. El moviment veïnal va construir durant els darrers anys del franquisme i al llarg de la transició un dels àmbits més rellevants de la mobilització de sectors amplis de la població a les ciutats de Catalunya. per aquesta mateixa raó, va tenir un protagonisme central en el desgast de la dictadura a escala local i en transformació i la dignificació de l'espai urbà. Aquest llibre reconstrueix i analitza les trajectòries d'aquest moviment des dels seus orígens més llunyans fins a la darreria dels anys 70. Molt bé, construint la democràcia. Construint la ciutat democràtica. La ciutat democràtica. Quina paraula, democràcia, eh? És com relliscosa, és, depèn de com la dius. Pff, a mi la democràcia... Ai, no sé, no sé. Tindríem moltes coses a dir sobre la democràcia. Existeix la democràcia? O és democràcia tot el que ens han vengut fins ara? Estem reivindicant una cosa que no existeix? Vete tu a saber. Doncs, si de cas, tinc el manifest aquí d'aquest hivern, Cap família sense sostre, però em sembla que no cal llegir-lo. Jo crec que amb les reivindicacions que ja hem llegit queda suficientment clar el motiu per la manifestació del dret a l'habitatge. I si vols, aquí m'he trobat casualment un CD del Doctor Deseo. No sé si em volies proposar alguna cosa. No sé si volies... Sí. Era una indirecta, no? Imagino. Sí, quería proponer... La tercera... Track. Third track. Una tregua en mi cabeza. Que no sé por qué ahora la tenía... Una tregua en mi cabeza. Sí. Pues vamos Doctor allá. Deseo. Vamos allá. No sé si voy para adelante o hacia atrás. No es fácil saber qué es lo primero y qué viene después. Sé que es cierto porque huele. Si es difícil, merece la pena. Y si da gustito, mucho mejor. Porque Hola, majetes. Soy Juan Carlos, el de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Bé, doncs seguim aquí a Ràdio UB de Vivienda i tenim una trucada. Aleshores intentarem que a veure si s'escolta. Hola? Hola? Hola? Hola. Hola, ens sents? Sí. Estàs en l'aire. Escolta'm. Digue'm. Trucava per advertir que hi haurà una rifa, el dia 13 d'octubre. Hòstia, és veritat, no ens en recordàvem. Sí, jo he dit, bueno, pues, anem a recordar-ho, això s'ha de recordar sempre. Doncs endavant, tu mateix, tens el micro obert. Bueno, això, doneu la informació només. La rifa, el 13 d'octubre, sorteig mega especial. I ja està, que guanyi el millor. Molt bé, doncs ara acabarem de dir ja més detalls. Molt bé. Què tal, com anem? Molt bé, i vosaltres? Doncs aquí fem programa de serveis mínims, com ja dèiem al principi. L'Artur i jo. Tenim informació de la Mani? Ens acaben d'enviar un missatge, però l'estàvem intentant desxifrar, de fet. No ha sigut una trucada, ha sigut un missatge de mòbil, però així que puguem desxifrar-lo intentarem donar alguna informació. Bueno, les dades de la Guàrdia Urbana ja us la dic jo, eh? Ah, molt bé, endavant. Si voleu, eren 100 i pico. Eren 100 i pico, esvalutats, 4 hippies, vaja. Perroflàuticos, antisistema... Sí, sí. Ah, sí, molt bé, molt bé. Això de tenir accés al diari de demà, Carles, és una cosa que ens hauràs d'explicar algun dia. El què? Això de tenir accés a la informació que sortirà demà al diari, sí, sí, com la previsió de la policia de la xifra de manifestants. Tinc una bola de vidre, jo, i vamos. Ho sabia. Ja us puc dir que és això, eh? Demà ni portada ni res, eh? Vale. La portada serà Wall Street, algo així, és raro. O el futbol, no? Perquè se'ns ploma la bolsa. Increïble Barça. L'increïble Barça. Molt bé, Carles, doncs res, que sàpigues que aquí tens el micro obert per qualsevol moment en què et vulguis passar. Molt bé, seguiu així, seguiu així. Ara informarem sobre el sorteig. Escoltant m'agrada, eh? Vinga, ara ja escoltes l'Artur fins i tot. Molt bé. Vinga, Carles, una abraçada. Adéu per tothom. Adéu. Adéu. Adéu. Bé, doncs com veieu hem tingut la intervenció d'un dels nostres habituals d'aquesta taula rodona que muntem els diumenges de 6 a 7 que es diu Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca al 104.5 de la freqüència modulada. És el Carles, el nostre advocat anarquista, que ha trucat per saludar-nos i per recordar-nos, cosa important, per recordar-nos que no ens hem recordat, de recordar que el dia 13 d'octubre hi ha el sorteig d'un magnífic lot de producte de Ràdio Bronca. Com participar aquest sorteig és molt fàcil, només es tracta d'adquirir un dels numerets segellats i oficials, no em vingueu amb fotocòpies, sisplau, de Ràdio Bronca, que es poden aconseguir tant al Forat de la Vergonya, a la distri... Ai, que no me'n recordaré com es diu... Bé, si tu vas al Forat de la Vergonya, a la districa i a per allà, doncs pots aconseguir numeret, o bé a la llibreria Aldarull de Gràcia del carrer Martínez de la Rosa. Allà també venen números per a aquest gran sorteig i magnífic sorteig de productes de Ràdio Bronca, on hi pots trobar qualsevol cosa podries trobar en aquest lot de productes, des de unes calces usades de la primera locutora de la ràdio fins a un CD verge que tenia intenció de gravar així a la seva primera cançó, fins i tot, qualsevol cosa que no et puguis arribar a imaginar. Tot allò que sempre has volgut tenir i que mai de la vida et compraries, això és el que sortejarem el dia 13 d'octubre aquí a Ràdio Bronca. Sintonitza el 104.5 de la freqüència modulada i sabràs si t'ha tocat a tu aquest lot fantàstic o si li ha tocat a qualsevol altre afortunat o afortunada. En fi, doncs seguim amb el programa. Moltes gràcies, Carles, per haver-nos trucat. Ara sabem que tenim dos oients I bé, continuem amb aquest programa. Tinc l'Artur totalment absort amb la lectura d'un missatge de mòbil que ens ha arribat des de la manifestació, que realment aportaria una mica més de contingut a aquest programa tan insults que ens està sortint avui de serveis mínims que diem nosaltres, però em sembla a mi que el missatge només deia esteu a la ràdio, és així, Artur? Esteu a la ràdio o esteu a la mani? Doncs estem a la ràdio, si ens vols trucar ho pots fer al 93-359-4900. Doncs bé, sembla ser que tenim un parell de col·laboradors a la mani i que sí que tenen intenció de trucar-nos, però abans tenen intenció d'assegurar-se que estem fent programa. Seguim doncs amb les nostres informacions. Tenim una desafortunada notícia, i és que aquest dilluns, dia 26 de setembre, és a dir, demà, de 9 a 3 del migdia, de 9 del matí a 3 del migdia, hi ha l'ordre de desallotjament del centre social ocupat 3 Voltes Rebel, al barri de la Prosperitat. Això està al carrer Argullós, número 108, i que per tal posar una mica de resistència, o posar una mica de resistència a aquest ordre de desallotjament, s'ha convocat una xocolatada d'esmorzar a partir de les 9 del matí al 3 Voltes Rebel. Sí, recordant que seria és el tercer intent de desallotjament, no d'aquest, sinó d'equipaments socials que no siguin de l'Ajuntament, aquí a Nou Barris, en el que va d'any. Uh-huh. És el lloc on funciona l'oficina de drets socials de Nou Barris, n'hi ha diverses entitats que funcionen, bueno, entitats... col·lectius que funcionen ahir. Uh-huh. És el lloc on la gent de Nou Barris que necessita alguna orientació, alguna, doncs, pot arribar. Sí. I això és una cosa que ja no convé, no? I bueno. No, de fet, hi ha tres espais que hi ha aquí a Nou Barris que hi han estat desallotjats: el Casal de Joves de la Prosperitat del carrer Joaquim Valls, el taller de bicis de Roquetes Verdum. I bé, i ara el que es proposa és que es desallotgi també l'Ateneu 3 Voltes Rebel. De fet, la nostra unitat mòbil s'ha desplaçat fins a l'Ateneu 3 Voltes Rebel per agafar alguna declaració de la gent que estava allà davant treballant avui mateix diumenge, dia 25, i això és el que n'ha sortit de tot allò. Aquí, just avui diumenge, dia 25, a davant de l'Ateneu Rebel, i ens hem trobat, doncs, gent de l'Ateneu que ens explicarà una miqueta de què va la convocatòria de dilluns i d'on sorgeix el tema de l'Ateneu. Endavant. Hola, el meu nom és Carles, sóc de la trobada alternativa de Nou Barris, aquí al carrer Argullós, número 108, i llavors, bàsicament, això ve de l'Assemblea de Joves, que en l'any 2006 va ocupar aquest espai. Llavors s'han hagut diversos judicis amb diversos recursos i finalment ha arribat l'ordre de desnonament per aquest proper dilluns, demà dilluns, dia 26, a partir de 8:45 del matí, i convidem a tots i a totes els veïns i veïnes del barri, doncs, a sumar-se a la convocatòria per evitar que ens desnonin i continuar aquí la lluita i un espai obert a tot el barri. Molt bé, un segundet, quines activitats es fan ara a l'Ateneu? Em podries dir alguna cosa? Doncs actualment hi ha diversos col·lectius, per una banda, com he dit, la trobada alternativa de Nou Barris, que té diversos projectes. Un dels projectes que tenim és el d'una cooperativa de consum, que s'ha llevat de Nou Barris. Per una altra banda, l'oficina de drets socials, que donem assessorament laboral gratuït a persones que tenen problemes laborals i de feina. També hi ha l'associació 500x20, que és el projecte pel tema de reclamar habitatge de lloguer a un preu assequible. I també està dins de la trobada la comissió municipalista, que actualment havem companys i companyes de la candidatura d'Unitat Popular de les CUP, que formen part de la trobada i de la comissió municipalista, que fem activitats de cara a l'Ajuntament del districte, doncs anar allà amb reivindicacions i fer una mica municipalisme aquí a Nou Barris. Molt bé, veig que esteu aquí en ple trasllat, com qui diu, heu intentat salvar els mobles, no? Sí, efectivament, estem ara mateix salvant els mobles, portant de moment tot cap al casal d'aquí baix de Prosperitat i com a pas previ cap al nou local on tenim previst anar en breu, que de moment encara no està lligat del tot, encara no està signat el contracte, però en breu, en quan estigui ja l'adreça i tot lligat, doncs ja informarem àmpliament on és el nou lloc on anirem. Molt bé, doncs recordem que serà la trobada el dia 26, és així? Efectivament, demà 26, a partir de 8:45 del matí, tots i totes aquí a la porta del carrer Orgullós número 108 al costat de Metro Via Júlia. I és el Casal Tres Voltes, eh? Casal Tres Voltes. Casal Tres Voltes Rebel. Casal Tres Voltes Rebel. Molt bé. Clar. Doncs deixem aquí els companys que segueixin carregant el camió i bé, ens veiem pel carrer. Doncs sí, a què us sona la veu? Com lo haces? Ay, lo hacemos. El don de la ubicuidad. És aquestes coses. Bé, doncs, arribats a aquest punt, jo us volia proposar alguna cançoneta. M'agradaria posar una cançó... És que, mira, estava dubtant. Però ara, mira, ara em ve de gust Albert Pla. Què et sembla? Ah, bien. Sí? Vale. Doncs posarem una cançoneta d'Albert Pla que es diu Fantasma i que a mi m'agrada, no sé, és com... No sé, m'agrada. Apa, Albert Pla. Si algún día me muero y todavía no he vengado todo el daño que tú me has hecho, yo me convertiré en fantasma y por mi alma desarmada que pagarás tú a tus putadas. Yo que me he quedado con tu cara, yo que me convertiré en fantasma, iré a por ti hacia sangre fría. Te lo juro, voy a amargarte la vida. Porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla, sí. Y yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será espeluznante eternamente. Tu cama o en el armario, pegando aullidos por tus pasillos. Mi presencia estará contigo hasta que maldigas haber nacido, como si fuera una maldición. Fantasmagórica aparición, voy a reventarte la vida y la existencia de tu familia. Porque yo sé, tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peluznante eternamente. Te asustaré. Tú pasarás las noches en vela, igual que yo seré un alma en pena. Tu condena será, recuerda, sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición. Fantasmagórica aparición, pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras. Porque yo seré pesadilla, porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peluznante eternamente. Te asustaré, porque yo seré tu peor pesadilla. No lo olvides. Yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. Hey, you, estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronco, 104.5 de la FM, yeah. Doncs seguim aquí a Ràdio UB de Vivienda, al 104.5 de la freqüència modulada. Si avui és dia 25, ens pots trucar de setembre, ens pots trucar al 93-3 del 2011, ens pots trucar de... Si avui és dia 25 de setembre del 2011, ens pots trucar... al 93-359-4900, com ja han fet altres companys, i explicar-nos el que et passi pel cap i dir-nos qualsevol cosa. Perdona? Sí, Clara. Sí. ¿Lo puedes repetir? Lo puedo repetir. Es al 93-359-4900. Digo, por si alguien está escuchando a día de hoy. A día de hoy, día 25 de septiembre de 2011, pues puede llamarnos a este teléfono que ya he repetido un montón de veces y no pienso volver a repetir, por favor. ¿Pero esto qué es? Busca en la web. ¡Ostras, tú! ¡Qué bueno, gentuza! En fi, doncs, com comentàvem, una de les... Avui està tenint lloc la concentració, manifestació pel dret a l'habitatge contra els desnonaments per la dació retroactiva i l'habitatge social. I sobre això de la dació en pago, Teníem, hi ha diferents opinions. Una és l'opinió de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que clarament aposta per la legislació a favor de la dació en pago, és a dir, de retornar el pis a canvi de saldar el deute amb el banc. Però hi ha altres opinions, i una altra d'aquestes opinions és d'un article que hem trobat a la pàgina de 500x20, i que no sé si, Artur, tu pots fer una mica de resumet. Si en cas, diem el títol per si algú el vol llegir sencer. El títol de l'artícul és El error de reivindicar la dació en pago. Tela marinera. Doncs aquest, l'article complet el pots trobar a la pàgina del 500x20, i ara nosaltres fem un petit remix. Sí. A veure, bàsicament el que viene a dir l'artícul és que té un punt de absurd, por decirlo de alguna manera, el pedir, en vez de pedir que los bancos dejen de robar, que roben menos. Esto sería la síntesis. Esto sería la síntesis. Bueno, básicamente se apuesta porque, a ver, cuando ellos hacen una tasación, cuando te hacen la hipoteca, entonces tú te comprometes, en el caso de no poder pagar, pues que ellos se quedan con esa propiedad, porque ellos la valoraron que vale lo que tú estás pagando por ella, que es lo que ellos te dejan. Y entonces, si en el momento, claro, el tema cuál es que nos encontramos a la hora de, cuando hay un enfrentamiento, un choque de intereses, ¿no? Entre el inquilino que no puede pagar el esto y el banco que quiere sacarle todo lo que pueda y más, en que hay una persona que tiene poder y otra que no tiene poder. Entonces, y hay uno que tiene responsabilidades y el otro que tiene beneficios y no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, básicamente lo que viene a pedir es que el banco asuma la responsabilidad, que cuando hizo esa tasación y dijo, mira, si en algún momento no puedes pagar, pues me quedo con esta propiedad porque vale el dinero que te estoy dando por ella, pues que asuma la responsabilidad de que ha tasado esto así. Y entonces, en todo caso, pues habrá que ver si, en todo caso, si se queda con la casa, no vaya a ser que tenga que pagarle algo al inquilino porque ya ha estado pagando. Bueno, no, eso no lo dice aquí, esto es un agregado ahora. Pero bueno, básicamente lo que viene a decir, o sea, la propuesta de 500x20 con el tema este es que si se llega... O del artículo, ¿no? Porque tampoco sí. No sé si refleja exactamente la opinión de 500x20. Y además las cosas cambian, ¿no? Y a lo mejor ahora... Pero bueno, el artículo viene a proponer esto, de que los bancos también asuman una parte de la responsabilidad, y que la cuestión no es pedirle a los bancos que roben menos, sino pedir que se acabe el despipote este del atraco a mano armada que se está llevando. Clar, perquè de fet el banc es queda amb el tema de la dació en pagament, el banc es quedaria a la teva casa, i no només la teva casa, sinó tots aquells interessos que tu has anat pagant fins al moment. Exacte. És a dir, que tot allò és el que diu una mica l'article, que és el que t'ha robat el banc fins avui i que allò no t'ho torna, no? De cap manera. Sí. En aquest sentit, estaria d'acord amb tu que el banc hauria de pagar a l'inquilino, a l'hipotecat que fa fora... La diferència entre la casa que se está quedando y lo que la persona ya ha pagado. Ja ha pagado, li hauria de tornar tots els diners que la persona ja ha pagat. Exactament. No? Perquè la tasació... La usura! Pues eso. No, el tema és pelipuntiagudo. Pelipuntiagudo. M'ha agradat aquesta paraula, eh? Pelipuntiagudo. O polipuntiagudo. Pero yo creo que es bastante de una lógica bastante... Yo creo que una reflexión que se tiene que hacer uno cuando se plantea todo el tema de la vivienda en el libre mercado... Es como existen cosas que no entran en la lógica del mercado, ¿no? Yeah. Siempre que hay una cuestión, algo que sea una necesidad básica, como tener un techo donde vivir, en Barcelona por lo menos te pueden multar por dormir en la calle, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, entonces, sí. Si entramos en esta lógica de la legalidad, de la normativa que hay aquí, entramos en una lógica de que cualquier cosa que sea una necesidad básica no puede estar en el libre mercado. ¿Por qué? Porque tú no puedes negarte a pagar. Entonces, si alguien pide más, o sea, la lógica viene a ser la misma que la de un secuestro, ¿no? Si alguien, un secuestrador, pues que se ha dado, ¿no? Sobre todo pues, en otros sitios se da más esa lógica de el secuestrador nunca le pide al familiar, ¿no? Que nunca le pide el dinero que esta persona tiene en el banco, no pide una, no, piden todo lo que tiene y todo lo que puede conseguir vendiendo todo lo que tiene y algo más. Ajá. Sí, y siempre la extorsión siempre va a más, partiendo de que la persona siempre va a buscar la manera de, o sea, va a robar si hace falta con tal de pagar, porque no tiene la opción de no pagar. Y con la vivienda pasa una cosa así. Es como si ahora nos dijeran que la alimentación nos vale más de lo que cobramos de sueldo. Pues está claro lo que pasaría. Nosotros no podemos optar por no comer. Entonces, hay cosas que no entran en esa lógica del mercado de... Claro, ni ahora mismo de repente optar per tota la gent de la ciutat cultivar el seu propi aliment d'alguna forma o construir-nos la nostra pròpia casa, no? No som autònoms en aquest sentit, és difícil que persones que no estem acostumades ens autogestionem a aquests extrems, no? Clar, i si ahora mismo decidiéramos que, bueno, vamos a vivir de las patatas que plantemos, que, bueno, tener en cuenta eso de que entre que las plantamos y que las podemos comer, pues pasa un tiempo. Y mientras tanto, pues no es una opción no comer. Claro. ¿No? Y así como no es una opción no vivir en ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Sí. Clar, de fet, aquest extrem sí que està succeint, no? Estan havent-hi desallotjaments de famílies, com venim repetint el programa cada 15 dies. I però ja no resulta prou generalitzat com perquè hi hagi una sublevació popular, no? Hi ha una manifestació avui, això sí, una manifestació pel dret a l'habitatge, però sí que és veritat que no ha arribat als extrems, no? La gent encara està, com deies tu, en un segrest, encara està intentant aconseguir aquests diners d'on sigui, no? Encara està demanant a familiars, encara està venent el cotxe. Ara mateix, per exemple, a mi em sorprenia l'altre dia veient davant d'un concessionari cotxes de segona mà absolutament regalats, com qui diu, no? Que la gent se'ls treu de sobre ja per poder fer front al que són primeres necessitats. I traient-se de sobre, doncs, això, coses que en un moment donat també formaven part d'aquestes primeres necessitats, però que ara ja és un bé superflu, no? Un bé de luxe, podríem dir. Doncs bé, així estem en aquest punt. Us proposaria de fer una altra pausa musical mentre esperem a veure, donem aquesta última oportunitat als nostres companys i companyes de programa que ens facin una trucadeta i que ens expliquin com estan en això. I posaré una cançó que en realitat ja l'he posat altres vegades, però a mi m'agrada molt perquè de vegades estem com sempre repetint males notícies i desallotjaments, desaucis, ocupacions frustrades o fins i tot detencions, identificacions i de fet costa de vegades trobar l'optimisme que ens marqui una mica el continuar, no?, amb aquesta lluita, el continuar reivindicant, el continuar lluitant. I en aquest sentit, la Gran Orquestra Republicana, un grup de Ses Illes bastant decent, doncs té una proposta que es diu Optimista i que avui la compartirem aquí al programa Ràdio UB de Vivienda amb tots vosaltres. Vamos a ver. Optimista soy, de la Gran Orquestra Republicana. Yo de la vida, optimista es lo que soy. Sin prisa el mundo no se acaba hoy. Salgo de casa sin saber a dónde voy. Hago las cosas dando todo el corazón. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. Alegría y buen humor. Salga lo malo, optimismo por favor. Lo que yo quiero es la sonrisa y el color. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. doncs tallem aquesta cançoneta tan maca, perquè sembla ser que tenim una trucada des de la manifestació, a veure si ens podem entendre i podem parlar amb el Paco. Paco, ens sents? Paco! Paco, ens sents? Hola, Paco! Hola! Hola, cuéntanos! Estàs en el aire. Hola. Estàs al aire. Estàs al aire. Bueno, Paco. Paco. Paco, Paco, Paco. Paco, estàs en el aire. Habla. Hola. Sí, habla, habla. Habla, habla. Estàs en el aire. Sí, sí, habla. Hola. Hola, estás en el aire, Paco. ¿Qué tal? ¿Ya estoy en el aire o...? Sí. Bueno, pues saludos cordiales desde aquí, desde la cantonada de San Pera con la Yetana, aunque creo que va a bajar por San Pera, no sé, ahora... Uh-huh. Sí, va tirando luego por San Pera, y bueno, unas miles de personas, ¿eh? Y mucho ambiente, y bueno, mucha gente con un ambiente. Vale. Muchas pancartas, ¿se ven? ¿Hola? La comunicación es un poco difícil. Pues no os oigo nada, ¿eh? Tú habla. hay pancartas, hay... ¿Hola? Hola, Paco, ¿nos oyes? Es que no soy absoluto, pero nada, está todo... ¡Nosotros sí! ¿Eh? ¡Nosotros sí! Vale, vosotros sí, bueno, pues eso, no sé si me habéis oído eso, la gente, pues eso, unos miles de personas, y bueno, y lo de los problemas de siempre, y bueno, y acaba de empezar esto, o sea... Bueno... Acaba de empezar, pero la convocatoria era a las 6. Sí, hemos hecho solo de Plaza Cataluña hasta Urquinaona, o sea, esto va a bajar luego hasta Arco del Triunfo... Creo, luego bajará por la calle Comercio. Ajá. Y acabará en todo el Palau. Muy bien. ¿Alguna pancarta que nos puguis llegir? ¿Cómo? ¿Alguna pancarta que nos puedas leer? ¿Alguna pancarta? Decenas, centenas, no sé, muchas, ¿no? No, vamos. No se me ocurre ahora. Ahora me he puesto a cubierto y no... Pero muchas muy originales, bueno, de siempre, ¿eh? Y muchas... Y bueno, y los demás, los habituales. Desde el Principito hasta, bueno, alguno así original, que ahora no caigo ya. Vale. Pero todo muy bien. Paco, ¿huele a V de vivienda esto? Dime. ¿Huele a V de vivienda? Es que no os oigo nada. ¿Recuerda a V de vivienda? ¿Cómo? Bueno, Paco, lo dejamos aquí. Sí, estoy muy sordo hoy. Pero bueno, que eso, que nada, animo a la gente que esté cerca, pues que se sume y nada, y en el próximo programa pues ya... daremos más noticias. Bueno, Paco, muchas gracias. No, ya imagino que no me oyes, pero... Venga, saluditos. Venga, adeu. Bueno, ya hemos tenido algunos problemas técnicos para comunicarnos, però aún así el Paco ens ha explicat una miqueta com estava anant la mani. Milers de persones, deia el Paco, moltíssimes pancartes. Pancartes... Jo li diria tenia tufa V de vivienda a la mani, perquè realment les pancartes que deia, la típica del Principito és queremos un pisito como el del Principito, que és una de les, no dels lemes, però sí de les pancartes que més s'havien vist en les manis de V de Vivienda. I una miqueta la meva pregunta era, doncs si es veia similitud entre aquelles manis que havien fet el 2006, 2007, 2008 amb la mani d'avui. El Paco estarà aquí d'aquí 15 dies, o sigui que ell mateix ens ho podrà explicar, però de moment tenim milers de persones al carrer acabats de sortir de Plaça Catalunya i que comença la mani. Sí, i me parece a mi... Que vamos a tener que ir corriendo para pillar la mani. Claro, entonces si estás escuchando ahora mismo, pues nada, movilízate, Nin. Movilízate y ve directamente. Ya habéis escuchado el recorrido, así que todavía estáis a tiempo de pillar algo. Doncs molt bé, arribats a aquest punt, nosaltres també hem arribat al punt clau del programa, que són les 7 en punt. I aquí ho deixem, fins d'aquí 15 dies. Esperem amb més gent al plató, que sempre és més divertit, és més variat, amb més notícies. Molts ànims per l'Ateneu 3 Voltes Rebel. Esperem que demà no s'executi el desallotjament. Tot depèn dels qui puguem ser, des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda, a davant de l'Ateneu Rebel, al carrer Argullós 108, per intentar impedir el desallotjament i també per prendre una xocolatada amb xurros, que també està bé. I tant, home. Vinga. Hala, a cascar-la. Adeu. Adeu. Heus aquí la placa neus amb polgars i dos tres porquets, el gos a Nupi, secretari Emili, en Simbat i l'Ibabam, i també en Cullinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Franquistenc i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Gita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pató Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman.